कौन सा? छिहत्तर, पचहत्तर हो गया था। भवत्व अनुभव मानांतरायोग्य संश्च, मानांतर अयोग्य विद्यमान तथा भी ज्ञान नियोग अस्ति। ज्ञान में तो विद्य नियोग है। आत्मनेव आत्मान पश्यत इति श्रुते, आत्मनेव आत्मान पश्यत, पश्यत लिंगे नियोग। तथा च वस्तुन तदपेक्षा दुर्वारा, आत्म में यदि ज्ञान में नियोग है तो वस्तु में भी नियोग की अपेक्षा होगी, दुर्वारा इति आशंका पश्यदिति। पश्येदात्मानमित्यादि वाक्यं यस्याद् विधायकम्। ज्ञान कर्तव्यतायां तन् नियोज्य पुरुषं प्रति, आत्मानं पश्यति इत्यादि वाक्यम यद विधायकम स्यात्, ज्ञान कर्तव्यतायां तन् नियोज्य पुरुषं प्रति। यदि विधान होगा तो आत्मा की सिद्धि नहीं होगी, इतने इतने खाली दिया है। यदि विधि वाक्य मानेंगे ज्ञान कर्तव्यतायां नियोज्य पुरुष प्रति, ज्ञान कर्तव्य विधान करेगा तो आत्मा वस्तु की सिद्धि नहीं होगी, विधि में तात्पर्य हो जाएगा। आगे के साथ इसका संबंध है। यद एतत् नियोग परम, यदि यदि एतत् नियोग परम तरी ज्ञान कर्तव्यतायां पुरुषम नियोज्य निराकांक्ष सन, ज्ञान करते हुए तो पुरुष को लगाएगा तो वाक्य निराकांक्ष हो गया। नियोज्यम पुरुषम प्रति व नियोग बोधन न चरिता था, या तो पुरुष को प्रभुत्व कराएगा अथवा पुरुष को नियोज्य का पुरुष नियोज्य पुरुष को नियोग का ज्ञान करा देगा कि देखे चरितार्थम सत न वस्तु बोधयेत अतो वस्तु असिधि, वस्तु का बोधन नहीं करेगा, तात्पर्य उसका हो गया, विधि में प्रेरणा करेगा, प्रभुत्व कराएगा। प्रभुत्व कराने के लिए विधि में चरितार्थ हो गया तो वस्तु आत्मवस्तु का बोधक नहीं होगा। तो शास्त्र का या तो आत्मवस्तु का बोधक मानो, नहीं तो विधि में मानो, तो विधि माने के तो विधि में चरितार्थ हो गया, वस्तु का बोधक नहीं होगा। इतने अंश इसमें न वस्तु बोधेत, ये तो श्लोक में नहीं ना, सब व्यापार वस्तु पुरुषम आगे के साथ अर्थ आ जाएगा। ज्ञान कर्तव्यता तो नियोज्य पुरुषम प्रति, नियोज्य पुरुष प्रति ज्ञान कर्तव्यताएँ लगाएगा, अथवा यह साथ विधायक होगा, यदि विधायक होगा तो नियोज्य पुरुष के प्रति लगा देगा, ज्ञान कर्तव्यतायाँ प्रभुत्व कराएगा। अर्थात तो इतने करेगा तो वस्तु का बोधक नहीं होगा। यदि तो नियोग पर तो ज्ञान कर्तव्यता पुरुष को लगाएगा, निराकांक्ष को नियोज्य एक हो गया कर्तव्यता में लगाए, अथवा नियोज्य पुरुष को नियोग का बोधन कार्यक्रम चरितार्थ हो जाएगा, वस्तु न बोधे। नियोग परमपि वाक्यम तद बोधयिष्यति, पूर्व पीछे विधि पर को होने पर भी बोध वस्तु का बोधन कराएगा। कुल्या प्रणयन न्याय न, कुल्या प्रणयन न्याय में नाल लेते हैं सेचन के लिए, कुल्या नाल बना कर पानी लेते हैं, सेचन भी होता है, स्नान आचरण भी हो जाता है, दो काम पेड़ पौधा के लिए लेते हैं, वो कल नाल लेते तो उसमें स्नान आचमन भी हो जाता है, इसी प्रकार दोनों के लिए हो जाएगा। नियोग पर को होगा वाक्य बोधन कराएगा, एकस्य वाक्य से उभयार्थ तो संभव है, इति आशंका है। वो सव्यापार, सव्यापारे नपेक्ष वस्तुवृत्तम वचो यतः नियुक्ते पुरुषम तस्माद् वस्तुवृत्तम सुदुर्लभम। यतः वचः वस्तुवृत्तम अनपेक्षैव पुरुषम स्वव्यापारे नियुक्ते तस्माद् वस्तुवृत्तम सुदुर्लभम। वाचः पुरुषम वस्तुवृत्त मन अपेक्षा वो स्व्यापार नियुक्ते पुरुषम स्व्यापार नियुक्ते, पुरुष को अपने व्यापार में नियोग करता है वाक्य बच वस्तुवृत्त मन अपेक्षा, वस्तु क्या स्वभाव की अपेक्षा नहीं करेगी, व्यापार में लगा देता है। तस्मात वस्तुवृत्तम सुदुर्लभम, तो वस्तु सिद्धि दुर्लभ है, नहीं हो सकता है। स्व्यापार मन वस्तुवृत्त मन अपेक्षा पुरुष वा अग्नि यशिद वा अग्नि, अग्नि नहीं होने पर भी चिंतन करने के लिए प्रेरणा करता है, हाँ वस्तुवृत्ति का पीछा है, चिंतन करने के लिए अग्नि होनी चाहिए, अग्नि नहीं अनग्नि में अग्नि चिंतन। तो वस्तुवृत्तम अनपेक्षा व पुरुषम स्व्यापारे नियुक्त बच शब्द, इसे वस्तुवृत्त सुलभ है। ठीक है, हमें पुरुष प्रयत्नार हो है भावार्थे, पुरुष प्रयत्न योग्य भावार्थ धातु अर्थ में नियोग करता है। यसिद अग्नियादि वाक्यवत नियोगनिष्ठ वाक्य से वस्तु अनपेक्षत्वाद, यसिद अग्नि वाक्य भी वस्तु अनपेक्ष, इसे वस्तु निरपेक्ष होने से ततस्त न तसिद्धि, वस्तु की सिद्धि नहीं होगी। ज्ञान विधि मुपेत्य वस्तु सिद्धि रुक्ता, ज्ञान विधि मानेंगे तो वस्तु की सिद्धि नहीं होगी, तो ज्ञान विधि मान करके कहा इदानी तत्र विधि रे बनास्ती, तत्र ज्ञान विधि नहीं। स्वशक्त्यनुरूपं चेत् कार्यं वाक्यसतैरपि नियुक्तोऽपि न तत्कर्तु मलं शक्ये स ईश्वरः। स्वशक्ति अनुरूपम चेत कार्यम वाक्य सत्यरपि नियुक्तोपि न तत्कर्तुम अलम, नहीं कर सकता है। शक्ति के अनुरूप है तो सतवाक्य उसे नियोग करेंगे तो भी नहीं कर सकता है। शक्य ही स ईश्वर, स ईश्वर समर्थ शक्य, जहाँ कर सकता वहाँ विधान कर से करेगा, नहीं तो विधान नहीं कर, विधान करने मात्र से शक्य नहीं तो नहीं कर सकता है। चंद्र को ले आओ चला चला करके जितने कहने पर भी क्या कर सकता है, कृति साध्य नहीं है। यदि पुरुष शक्ति अयोग्यम किंचित कार्य मुच्यते, सामर्थ्यक अयोग्य कार्य कृति असाध्य, तत्र भूयो भीर विधि भीर नियुक्त भी, जितने विधि वाक्य विधान करने पर भी न स कर्तुम शक्नोति, नहीं कर सकता अयोग्यत्वात्। योग्य विषय पुंस सामर्थ्यात्, योग्य विषय सामर्थ्य, न च तज्ज्ञानम पुरुषतंत्रम, ज्ञान तो पुरुषतंत्र ही नहीं आत्मज्ञान, अतो न तत्र वैधि प्रवृत्ति, वैधि प्रवृत्ति नहीं होगी। ज्ञान विधिश्चेत वस्तु सिद्धि, ज्ञान विधि मानेंगे तो वस्तु की सिद्धि नहीं, पहले बताया ना भी तत्र विधि, ज्ञान विधि भी नहीं इति उत्तम, तत्र वस्तु सिद्धि परिहृति, ज्ञान विधि नहीं तो वस्तु सिद्धि हो जाएगी, अस्तित्व नहीं। अविद्या अविद्या श्रुतिश्चेत तत् अविद्या श्रुतिश्चेत तत् अविद्या श्रुतिश्चेत तत्सी तया शीत गाया, एक अक्षर ज्यादा है। अविद्या श्रुतिश्चेत तत्सिद्धौ व्यायच्छेत प्रयत्नतः विधिवर्तमानुगामित्वान् नार्थस्पृशा स्वतंत्रतः। अभिधा श्रुतिश्चेत तसिद्धो प्रयत्न तो व्यायच्छेत, प्रयत्न करेगा व्यायच्छेत करे। विधि वर्तमानुगामित्वात् विधि मार्ग में जाने से नार्थपुरुष सा श्रुति सा सिद्धि सिद्धि न विधि वर्तमान, हाँ विधि वर्त मार्ग में चलेगा तो सा सिद्धि अर्थ विषय का नहीं, अस्वतंत्रता सिद्धा अस्वतंत्रता स्वतंत्र नहीं होने से विधि के अनुमार्ग अनुजाई हो गया तो अर्थ को विषय नहीं कर सकता है, स्वतंत्र नहीं। और अभिधा श्रुति यदि मानेंगे तो सिद्ध हो, व्याय क्षेत्र प्रयत्न तो अर्थ सिद्ध होगा, विधि अनुगामी हो तो। नियोग परत्वाज ज्ञान विधि वाक्य वस्तु सिद्ध हो भी, नियोग पर है तो ज्ञान विधि पर होगा, वस्तु सिद्ध नहीं होगा। तत्वादि वाक्यम सत्सिद्धो तात्पर्य व्याप्रियत अभिधा श्रुते श्रुतिश्चेत तत्सिद्धो व्याय चेत प्रयत्न। अभिधा श्रुति तत्सिद्धि के लिए, वस्तु सिद्धि के लिए अभिधा श्रुति तत्व से आदि वाक्य वस्तु सिद्धि के लिए प्रयत्न तो व्याय चेत व्यापृत होगा। विधि वर्तमानों का विधि मार्ग में चलेगा तो सिद्धि अर्थ से अर्थस्वी की नहीं। ठीक है मैम, यदि पुरुष नियोग परत्वाद ज्ञान विधि वाक्याद वस्तु सिद्धे तत्वदे वाक्यम तत्सिद्धो तात्पर्य व्याप्रियत। अभिधा श्रुति न वस्तु साधिका विधि अपेक्षित अर्पकत्वेन अस्वातंत्र्याद इति दुषयति विधि। अच्छा, ये पूर्व पक्षी दुषयति कहेगा। अभिधा श्रुति न वस्तु साधिका, तत्व से आदि वाक्य वस्तु साधिका नहीं, विधि अपेक्षित अर्पकत्वेन अस्वातंत्र, तो इसलिए आगे अभिधा श्रुति से तसिद्धो व्याय से तो परितंत, किंतु विधि वर्तमान अनुगामित्वात अभिधा श्रुति विधि मार्ग में चलेगा, विधि के अधीन है, विधि मार्ग के अनुगामी अभिधा श्रुति होने से अश्व न अर्थस्वीक अभिधा श्रुति अर्थस्वीक न। श्लोक में देखो अभिधा श्रुति तसिद्धो प्रयत्न न्याय व्याय चेत व्यापार करे, किंतु विधि वर्तमान अनुगामी तो आते विधि मार्ग अनुगामी होने के कारण अभिधा श्रुति अर्थस्पृक नहीं है, अस्वतंत्रता क्योंकि विधि का अधीन हो गया, स्वतंत्र नहीं होने से अर्थ को स्पर्श नहीं करेगा। नियोग परत्वाद ज्ञान विधि वाक्याद वस्तु सिद्ध होने पर तत्व से आदि वाक्य तात्पर्य व्यापी रहता। अभिधा श्रुति न वस्तु साधिका विधि अपि पूर्व पीछे कहता है, विधि अपेक्षित अर्पक होते न स्वतंत्र दुसैधि पूर्व पीछे विधि सिद्धांति का कथन है। अभिधा श्रुति अर्थ को बता देगा देगी, किंतु पूर्व विषय कहता है तो विधि अनुगामी होने के कारण स्वतंत्र होने से वस्तु सिद्धि सिद्धि नहीं हुई। ज्ञान विधि उपगम है वस्तु सिद्धि उप, ज्ञान विधि माने तो वस्तु सिद्धि तथा विधि असंभवम अशक्यत्व हेतु ना उत्तम विनती। विधि मानेंगे तो वस्तु सिद्धि नहीं होगी, किंतु विधि ज्ञान में संभव नहीं, पहले कहा अशक्यत्व, अशक्यत्व हेतु ना, अशक्यत्व हेतु के द्वारा कहा गया ज्ञान विधि नहीं, क्योंकि पुरुष साध्य नहीं है ज्ञान, पुरुष तंत्र नहीं, उसका स्पष्टीकरण है। समानसानि समानसान्यपि खादन्ति नियोगानति लंघिनः जहत्यपि प्रियान प्राणान् शक्यत्वादेव नान्यतः। नियोग अनतिलंघिन, नियोग को जो लंघन नहीं करते उल्लंघन, समानसान्य अपि खादंती प्रियान प्राणान जहत्य, प्रिय प्राण को त्याग करते अपने मांस भी खा सकते हैं, खा लेते हैं विधि का उल्लंघन नहीं करके। शक्यत्वादेव न अन्यतः, अशक्य हो तो नहीं कर सकते। 80 नियोग रागिनां, नियोग में है तो उल्लंघन नहीं करेंगे नियोग वसात, प्राण त्यागा दो भी प्रवृत्ति संभव होती, प्राण त्यागा दें संभव प्रवृत्ति तस्य शक्यत्वाद, अशक्य अर्थे ततोपि प्रवृत्ति अस्ति इत्यर्थ, न अशक्य अर्थे शक्यत्वान न अशक्य अर्थे ततोपि प्रवृत्ति अस्ति इत्यर्थ, ततोपि नियोग नियोग वसादपि अशक्य अर्थे प्रवृत्ति नहीं होगी। अशक्य नियोगात अप्रवृत्ति तेत दृष्टान्त ना, अशक्य में नियोग से अप्रवृत्ति कैसे, अशक्य विनियुक्तोपि कृष्ण लान सपयेदिति सर्वात्मनाप्यसो कुर्वन् कुर्या तस्कर कंदुवत अशक्य विनियुक्त भी कृष्णाल सपेती कृष्णलाल सब कृष्णाल स्वर्ण टुकड़ा उसको पाका है, पकाने से विकलित नहीं होती है। अशक्य विनियुक्त भी असो सर्वात्मना कुर्वन सर्वात्मना पे असो कुर्वन कुरिया तस्कर कंदुवत चोर है, चोर करके छिपने के सो भोजन पकाते हैं, वहाँ जाकर उसके पहुँच गया, उनके साथ मिलकर रोटी बनाने लगा या जो भोजन बनाने वाले तो बनाने तो नहीं जानते, चोरी करने वाला तो करेगा कैसे, वो कुछ उल्टे पाल्टे करेगा। तस्कर कंदु चोर कहे कंदु ही पाचक, चोर पाचक बन गया, चोरी करके भोजन बनाने के पाचक, पाचक के बीच में था, किसी के घर में जा करके भोजन बनाने लगा, पाचक बन गया, तो कैसे क्या कर सकता है, नहीं कर सकता ठीक से। कृष्णला है अभी कहेंगे स्वर्ण में चरु, कृष्णला हेमा मासा पाषाण वा क्षुद्रा, ठीक है कृष्णला सोने का टुकड़ा, मासा मास के ना पाषाण वा क्षुद्रा अथवा छोटे पत्थर है। कृष्ण स्वभावात कृष्ण होने से कृष्णला कहा, सुवर्ण को भी कृष्णला कहते हैं, और कृष्ण होने से पकाला पत्थर टुकड़ा। तान पचेदिति सर्वात्मना पाकयोगी, तान पचे तो उसको पकाए पाकयोगी, कृष्णल चरु कृष्णल के चरु बनाते हैं तो पकाए, सत कृष्णल आगे वाक्य आएगा, आयुष काम आयुष जो चाहता है एक उसको पकाए, तो पाक तो नहीं हो सकता है। पाकयोगी कृष्णल चरु नियुक्त भी न तम कुरिया, नहीं कर सकता अशक्य द्वारा। उत्तमी कृष्णालेशु अर्थलोपाद अपाक स्यादिति, कृष्णालेशु अर्थलोपाद अर्थ का लोप अदर्शन विकलित नहीं उनसे पाक नहीं होगा। यदि प्राजापत्यम घृते चरु निरपे शत कृष्णलम आयुष्काम, ये वाक्य है, शत कृष्णलम घृते प्राजापत्यम चरु निरपे, घृत में उसको पकाए, प्राजापति देवता के लिए चरु बनाए शत कृष्णलम, इतर कृष्णलेश पाक कार्यो वा न, अभी उसको पका चावल में पका कर चोरू बनाते हैं, अभी कृष्णला सुवर्ण के टुकड़ा पाक करना है नहीं करना है, से पचतर विकलित्ति फल विषय तो आद विकलित फल जिसका गिल जाना गल जाना तद विषय कहने से प्रयोग दर्शनाथ, तंडुलम पचती खाली थोड़े गर्म पानी में डाल करके बंद कर दिया तो पचत नहीं होता है, विकलित हो जाए। कृष्णालेश तदयगा, तो कृष्णालय में ऐसा नहीं होता है, जितने पकाने पर गर्म करें विकलित गलना नहीं होता है। अग्निना सिंचेत इति वद विधि अनुपते, अग्निना सिंचेत असंभवन से शेक करण से अग्नि नहीं तो विधि नहीं होगी, इसे पचयत आयुष्काम निर्वपेद कहा, वहाँ पाक विधि नहीं हो सकती। न कार्य पाक, पाक नहीं करना चाहिए प्राप्ति पूर्व चयन पर, सिद्धांति कहते चैत्र पचती थी हेतु व्यापारे प्रयोगात, पचती कहेंगे वे तंडुलम पचती, तंडुल स्वयं पचती, तंडुल पक रहा है और पाचे थी पकाता है कि भाई चैत्र तंडुलम पचती, चैत्र तंडुलम पचती में क्या क्या है, ये प्रयोजक व्यापार पकता है और पकाता है, चैत्र तंडुलम पचती, पचती का था पकाता है, ये हेतु व्यापार में आए तो चैत्र पचती थी हेतु व्यापार प्रयोग, हेतु के व्यापार पचक पाक क्रिया का हेतु में प्रयोग किया गया, चैत्र पचती पाक विकृति का हेतु, विकृति का हेतु होने से विकृति नहीं होने पर भी हेतु उसका गर्म पानी में डालकर गर्म करना हो सकता है, तसे वह पचती अर्थत्व आता है, पचती का अर्थ हेतु व्यापार, तो पाक का विकृति का हेतु व्यापार में प्रयोग होता है। ऐसे कृष्णालय से भी तदयुगात कृष्णालय में हो सकता है, बाग पानी में डाल कर गर्म करें, ये इसमें दूध में डाल कर गर्म करने का, घृत में घी में डाल कर गर्म करें, ये तो कर सकते हैं। कर्तु व्यापार द्वारा फल से करता है व्यापार, गर्म करना विकृति का साधन वो होता नहीं विकृति, किंतु इसे थोड़ा गर्म किया इतना ही करने, नहीं चाहिए करता तो तंडुल नहीं, खाली तंडुलम पश्यति अलो कहेंगे कर्म करते प्रयोग करते हैं, तंडुलम पश्यति स्वयं एव, और चैत्र तंडुलम पश्यति कहते हैं, पश्यति का क्या अर्थ है, पाक करता है, ऐसे घटो नश्यति घटो उत्पद्यते ये करते ही हुआ, किंतु कुलाल घटम करोती, घटम करते थे घट उत्पत्ति का, घटम करते थे घट उत्पत्ति का व्यापार करता है, तो यहाँ पश्यति का अर्थ पाक व्यापार से लेकर के फल प्राप्ति तक पूरा मिल करके पश्यति, तो चैत्र पश्यति में जब कहेंगे पाक का फल का व्यापार हेतु व्यापार करता है, करता है आगे विकलित होना कर उसका फल होगा, तो फल व्यापार धातु, धातु का फल और व्यापार दोनों मिला करके होता है, यहाँ फल विकलित नहीं होगी किंतु व्यापार हो सकता है, चैत्र पश्यति में कहने पर उसका व्यापार करता है, अभी विकलित नहीं होने पर भी प्रयोजक व्यापार में पश्यति प्रयोग होता है, नहीं चैत्र तंडुलम पश्यति, अभी पानी गर्म कर पका रहा है विकृत नहीं हुई, व्यापार तो कर रहा ना, विकृति का जो प्रयोजक व्यापार वो कर रहा है चैत्र कारण रूप व्यापार, उसमें पश्यति का प्रयोग हुआ, फल होगा विकृति, फल होने के पहले भी गर्म कर रहा है तो पश्यति शब्द प्रयोग करते हैं, तो प्रयोजक व्यापार में प्रयोग होता है, इसी प्रकार स्वर्ण भूषण में प्रयोजक व्यापार हो सकता है, विकृत रूप फल नहीं हुआ कहेंगे बाकी हो सकता है, तो इतने क्या वहाँ करना है, शास्त्र में विधान किया इतने केवल थोड़ा गर्म करने का है। प्रथम प्रतीत व्यापार वाचिताया, पहले व्यापार वाचन से युक्तत्वाद, यही व्यापार पहले व्यापार होने का तो फल होगा, तद वचनात् अदुष्टार्थतया पाक कार्य, तो वहाँ क्या कर रहे विकलित तो फल नहीं होगा, तो फिर क्या करना, तो विधान किया गया तो इतने कर्ण से अदृष्ट होगा, ब्रहिण प्रोक्षति प्रोक्षण से अदृष्ट, इसी प्रकार यहाँ पाक गर्म करने पर विकलित नहीं होने से पाक तो दृष्ट फल नहीं हुआ, तो फिर क्यों पाक करना, तो उसमें पूर्व पीछे पाक नहीं करेगा संभव, तो सिद्धांत के अदृष्ट अर्थतः पाक करना चाहिए, स्यादवा प्रत्यक्ष शिष्टत्वात् प्रधानवत, इसमें मीमांसा सूत्र की व्याख्या ऐसा कुछ है इसमें, नहीं नहीं उतना नंबर दिया है, उस सूत्र की व्याख्या इसमें है क्या, कोई वृत्ति वैसे नहीं, एक कुतूहल वृत्ति है और मीमांसा वैसे कोई ऐसा नहीं, हाँ ये तो इसमें तो दिया है, ये पहले कहीं आया था, साधवा प्रत्यक्ष शिष्टत्वात् प्रधानवत, प्रधान के लिए प्रधान द्रव्य है आग्नेय, अभी ठीक से मालूम याद नहीं आया है, प्रधान द्रव्यत्वात् प्रत्यक्ष उपदेश करने के लिए एक आता है आग्नेय पूर्वासम चतुर्धा करति, आग्नेय चतुर्धा करति आया, पूर्वराश सामान्य प्राप्त है तो हाँ यथा विभाग आग्नेय पूर्वराश चतुर्थ अन्य को नहीं होगा, जहाँ जो संभव है वहाँ करना है प्रधान, जैसे ऐसे है इसको देखने से पता चलेगा ये सूत्र प्रधान व जो दृष्टान्त क्या है, तो ये पुस्तक यहाँ निकाल के देखना पड़ेगा, रखा है कुतूहल वृत्ति ना क्या जमीन सूत्र, सूत्र में क्या व्याख्या है, हैं संस्कृत भाष्य नहीं आती, कोई वृत्ति होगा, हाँ तो ठीक है उसमें देखेंगे, अभी मिलेगा तो देखते कहीं कहीं मीमांसा सूत्र आते तो उसमें व्याख्या उसे कुछ है ना आपके पास, कृष्णलेषु अर्थलोपाद् अपाकः स्यात्, स्याद्वा प्रत्यक्ष सृष्टत्वात् प्रधानवत् नास्ति अस्ति वा कृष्णलेश पाक स्रौतो असंभवी अदृष्टार्थतया स स्याद् औष्णे तु सुतरां भवेत् घृते सपैति प्रत्यक्ष श्रुति विहितोपि पाक विक्लेदना योग्यसु न कर्तव्य पूर्वश्य अदृष्टार्थस्य विक्लेदन से असंभवी अदृष्टार्थम कर्तव्य अन्यथा विधि व्यर्थ्यापते यदा तो पाक शब्द औष्णे बाजी तदा न को भी विवाद प्रधान बत कैसे व्याख्या है नहीं उनके लिए सब ये सरल है। कृष्णल उपस्तरना विधारण बाधाधिकरण सूत्राणी ये है तो संक्षेप में अच्छा है ग्रंथ। अच्छा जैमिनी न्याय वाला ये तो है हाँ वो ठीक है ग्रंथ अच्छा है न्याय वाला किंतु प्रधानवत दृष्टांत कैसे व्याख्या नहीं अधिकरण संक्षेप से सूत्र करते हैं कोई व्याख्या है दूसरा भाष्य का हाँ भाष्य का है तो अच्छा भाष्य भी है ना खाली चांस में अच्छा अच्छा तो इतने संक्षेप हो गया और ऐसे वहाँ कोई मैं ये तो नहीं ये शायद वही मीमा से नहीं जमीन नहीं मिला नहीं सबर भाषा है जैसे प्रधान व्रत में इसके पहले क्या सूत्र ये जो सिद्धांत डायरेक्टली जस्ट लाइक दी एक्ट ऑफ ऑफरिंग अच्छा हाँ वो प्रधान क्या था ऑफरिंग है हाँ ठीक है हाँ ठीक है ओके हाँ मैं प्रधान बताऊँ तो प्रधान कोई विशेष कर्म नहीं जैसे प्रधान जहाँ दान करने के लिए कहा गया फल कुछ नहीं होने पर ही करना है विधान क्या गया तो इसी प्रकार यहाँ है प्रधान बता मतलब प्रधान कर्म कोई अलग नहीं प्रधान करने के लिए जैसे कुछ प्रधान दान करना है दिष्ट फल नहीं होने पर भी किया जाता है दान करने के लिए जो कहा गया गोदान भूदान स्वर्णदान कुछ दक्षिणा दान ये प्रदान किया जाता है जहाँ कुछ प्रदान किया गया दिष्ट फल नहीं किंतु विधान किया गया तो करना होता है ठीक इसी पर यहाँ भी प्रत्यक्ष सृष्टत्वात् स्याद प्रत्यक्ष उपदिष्ट होने से करना पड़ेगा दृष्ट फल नहीं तो अदृष्ट के लिए होगा तो ठीक उसमें कुछ दिया था इस प्रकार देखा पुस्तक उसमें इतने हो जाए तो ठीक है उसमें तो मिल गया भाष्य में थोड़ा सा अर्थ में मिल गया दृष्टार्थ से क्लेदन से असंभव भी अदृष्टार्थम कर्तव्य अन्यथा विधि परिथ्या पते यदा तो पाक सदर्शन तथा न को भी विवाद हाँ कोई वो क्या है सरल है उसकी व्याख्या नहीं की गई ऐसे कोई अपहरिंग करना होता है तो दृष्ट फल जहाँ प्रक्षण कुछ दान दृष्ट फल नहीं होने पर विधान के आगे करना पड़ेगा इस प्रकार हम विकलिति के द्वारा दृष्ट पाक के द्वारा दृष्ट फल नहीं होने पर भी विधान किया गया तो करना ही पड़ेगा तो यहाँ प्रदान करने से सामान्य अफरिंग दान कुछ दशमे राधा देता तत्र यद्यपि संताप मात्रम कृष्णदेशोपि सक्यम करतुम ताप तो कर सकते तथापि विकलिति प्रधान पचते अर्थ इति न्यायेन विकलिति प्रधान पच पाक अर्थ का विकलित होने तक है संतापजन्या तामेव तेषु कुर्वन् संतापजन्याम विकृति तेषु कुर्वन् आयास मात्र भागी संताप से भी विकृत करने के लिए प्रयास करेगा तो कुछ नहीं हुआ यथा लोके तस्कर सन कंदूर अपुपादि पक्त्रिषु स्वयमपि प्रविश्य कंदुपाक ही अपुपादि पक्त्रिषु स्वयमपि प्रवेश होकर तत्कर्म कुर्वन् अब उसे करता अशक्य कारित्वाद आयास मात्र भाग भवति एवं अशक्यत्वाद ज्ञाने भी न वैधि प्रवृत्ति चोर है अपोपादि बनाने वाले पर प्रविष्ट हो गया, पर जो कर्म करता है और नहीं कर सकता है, असक्यकारित्वा तो नहीं कर सकता है, तो आयस मात्र प्रयास करता है, कुछ नहीं होता है। एवं अशक्यत्वात् ज्ञाने भी न वैधि प्रवृत्ति, ज्ञान में वैधि प्रवृत्ति नहीं होगी, अशक्य वही है। सर्वात्मनापि अशकुर्वन् कुर्यात् तस्कर कंदुवत्। ज्ञाने विद्धि अयोगे भी तद आवृत्ति रूप उपास्तु स्वस्तु, ज्ञान के आवृत्ति रूप उपास्त में विद्धि हो, तत् विहित उपास्तेर ज्ञानांतरम उत्पाद्यम इति उक्तम इति चे नेत्या। तो विहित उपासना से ज्ञानांतर उत्पाद्य अन्य ज्ञान उत्पन्न होगा उपासना से, इति चे न इतिहा ज्ञानस्य ज्ञानस्य वस्तु तंत्रत्वान् नोपासन समुत्थिते न चावृत्त्या प्रमुत्पत्तिं प्रमाणानि प्रकुर्वते। ज्ञानस्य वस्तुतंत्रत्वात् उपासना समुत्थिति न उपासना समुत्थिति, उपासना समुत्थिति ज्ञान नहीं, न चावृत्त्या प्रमुत्पत्ति उपासना समुत्थिति आवृत्तिया प्रमुत्पत्ति प्रमाणानि प्रकुर्वते, प्रमाणानि आवृत्तिया प्रमुत्पत्ति प्रकुर्वते इति न, ज्ञान वस्तुतंत्र इसे न उपासना उपासना नहीं होती, उपासना ज्ञान नहीं, और प्रमाणानि नहीं आवृत्तिया प्रमुत्पत्ति प्रकुर्वते, इसलिए आवृत्ति विधान नहीं कर सकते। प्रत्यक्षादिषु अदृष्टत्वात् ज्ञान ज्ञानावृत्ति रूप उपास्त्या परमात्मक ज्ञानांतर उत्पत्ति रीत्या न न न ज्ञानावृत्ति, ज्ञानावृत्ति रूप उपास्ति से परमात्म ज्ञान उत्पत्ति ते न च आवृत्त्या परमात्मत्पत्ति प्रमाणानि प्रकुर्वते। ज्ञान से वस्तुतंत्रत्वात् न उपासना समुत्थिति ही उपासनाया ज्ञान विधेयपि तदावृत्तिरूप उपास्तोषायसु तत् विहित उपास्ते ज्ञानांतर उत्पाद्यत्वेति जनयति हेन। ज्ञानस्य वस्तुतंत्रतात् न उपासना समुत्थितिः उपासनाया समुत्थिति उपासनस्य समुत्थितिः उपासनस्य समुत्थानम् न समुत्थिति भी कहेंगे किसका किसका है? वो तो ये तो हो गया प्रमाणानि आवृत्त्या प्रमात्पति न प्रकुर्वते। नहीं समुत्थिति के लिए द्वितीयांत नहीं ना, समुत्थिति भवति उपासनात् समुत्थिति ज्ञान से वस्तुतंत्रत्वात् न उपासना उपासना समुत्थिति। हाँ ठीक है, उपासनात् समुत्थिति ज्ञान से वस्तुतंत्रत्वात् उपासनात् समुत्थिति न, न ज्ञान से उपासना समुत्थिति उत्पत्ति प्रमाणानि प्रमोत्पत्ति आवृत्या न प्रकृपते। प्रत्यक्षादि अशुद्ध ज्ञानावृत्ति रूप उपास्ति तो उत्तराधि के लिए ठीक है, परमात्म ज्ञान उत्पत्ति न, किंच उपास्तिर अर्थस्पर्शी नहीं नवा अर्थ विषय के है नहीं आद्य तत्व अर्थ सिद्धेर व्यर्थ ज्ञानांतरम। उपासना यदि अर्थ विषय के है तो अर्थ सिद्ध हो जाएगा, उपास आनंद व्यर्थम ज्ञानांतर दूसरे ज्ञान के लिए उपासना करना इति मत्वा कल्पांतो निरस्यति। यदि अर्थस्पर्शी नहीं है नार्थ नार्थस्पृही भावना चे स्याद ब्रह्मधि जन्मनो नसा ब्रह्मधि जन्मने नसा शक्तिका ज्ञान संभूतौ न सभ्यस्तापि रूप्यधीः। भावना और न अर्थस्पिक चेत, अर्थस्पिक न चेत सा ब्रह्म दि जन्मने न, सा भावना ब्रह्म दि जन्मने न। यदि अर्थस्पिक नहीं तो जितने आवृत्ति करने पर ब्रह्म दि जन्मने सा न समर्था। नहीं रूप्यधि स्वव्यस्तापि सुक्ति ज्ञान संभूत हो समर्था। रूप्यधि को बार बार अभ्यास करे रजत रजत करके सुक्ति का ज्ञान संभूत हो सा समर्था न भवति। इसी प्रकार यदि अर्थ विषय का नहीं उपासना ब्रह्मधि जन्मने सा न समर्था। यद्यपि सा नार्थस्पर्शिनी तथापि ब्रह्मध्यम आधास्यति, अर्थस्पर्श ने कर नहीं पर ब्रह्मधि उत्पन्न कर दे। अभ्यास से एवं स्वाभाव्याप, अभ्यास का ऐसे स्वभाव है स विषय अतिशयम आदधाती, विषय अतिशय ले लेगा कर लेगी। इतिहा ये नहीं होता है। सुक्ति का ज्ञान संभूत हो समर्था न भवती सभ्यता भी रूप्यधि, रूप्यधि जितने अभ्यास करने पर भी सुक्ति का ज्ञान उत्पत्ति के लिए समर्थ नहीं है। सुक्तो रूप्यधिर आदरण निरंतरण दीर्घकाल अभ्यस्ता, आदरण निरंतरण दीर्घकाल अभ्यस्ता रूप्यधि सुक्तो न सुक्तिकायाम समय ज्ञान उत्पत्तो हेतुर्भवति। जितने अभ्यास करने पर रूप रजत ज्ञान रजतधि सुक्तिकायाम समय ज्ञान उत्पत्तो हेतु न भवति। तथा आत्मा उपास्तिरपि न सम्यक ध्यान आधा तुम्हारे समय ज्ञान उत्पत्ति के समर्थन नहीं। ज्ञाने तदावृत्तो भा विधि अभावेपि तद विशेष भविष्यति। ज्ञाने विधि नहीं, ज्ञान के आवृत्ति में विधि नहीं, तद विषय में भविष्यति। द्रष्टव्यश्रुते, द्रष्टव्यश्रुति कहती है इति आशंक्य द्रव्य स्वरूपे असाध्यत्वात् इति अत्र उक्तम हृदिकृता दोषांतरमाह। द्रव्य सिद्ध वस्तु है ज्ञान का विषय ब्रह्म। वो पहले कहा था द्रव्य स्वरूप असाध्यत्वात्, ऐसे पहले कहा था द्रव्य स्वरूप असाध्य होने से विधि नहीं, पुरुष पुरुष साध्य नहीं, ऐसे तो सिद्ध है। तो दोषांतर कहते द्रष्टव्यश्चेत, द्रष्टव्यश्चेत भवेदात्मा श्यान योग तथा आत्मनि निषेधा दर्शन से नियोगस्त्यतः परे। आत्मा द्रष्टव्यश्चेत् भवेत् तथा स तथा नियोग आत्मनि स्यात्, आत्मनियोग स्यात्। द्रष्टव्य होगा तो आत्मा में विधि होगी। दर्शन से निषेधात् अतः परे, अतः दर्शन से निषेधात् परे नियोग न, परमात्मा में दर्शन निषेध होने से नियोग विधि नहीं है। चौरासी आत्मनो दृष्टि विषय ते द्रष्टव्य हो नियोग विषय तो मिश्रम शक्यम विधि विषय मान नहीं। दृष्ट शिव नियोग विषय तो आद आत्मन दृष्टव्यतम श्रौतम इति आशंका का निषेधात्। यह आत्मने दृष्टि उत्पास्ति और निषेधात् उभय तो परे तस्मिन् न नियोग, उपासना हो ज्ञान हो तो परमात्मा में नियोग नहीं होगा। दृष्टव्य श्रुतिषु दर्शनार्हत्वम वदन्ति, दर्शनार्हत्वम दृष्टव्य जो श्रुति क्या कहती दर्शनारह आत्मा में द्रष्टव्य दर्शनार्हत्वम वदन्ति। न आत्मन तत्कर्मता में आह आत्मा में दृष्टि कर्मता नहीं। तस्य तद अविषय श्रुति प्रमाण आत्मा दर्शन का अविषय श्रुति प्रमाण मनुते यन्न मनसा मतम येन मनः सदा ब्रह्म विद्धि तदेव त्वं नत्विदं यदुपासते। यन्न मनसा मनुते येन मनः सदा मतं तदेव त्वं ब्रह्म विधि न तु इदं यदुपासते। केन उपनिषद में पंचासी आगे श्रुते तात्पर्य में आह श्रृंगर का ही कया श्रुत्या ब्रह्मतापोदिता स्फुटम् उपास्यत्वैकदोषेण नियोगो तो अत्र नेष्यते। उपास्यत्वैकदोषेण श्रृंगकाही क्या श्रुत्या ब्रह्मता स्फुटम अपोदिता। जहाँ उपास्यत्व है वहाँ ब्रह्मता नहीं है। श्रृंग का क्या सत्य सिंह को देखा कर पकड़ने रहा। जो उपास्य है वो ब्रह्म नहीं, नेदम यदिदम उपास्य थे। उपास्यत्व एक दोषण, उपास्यत्व जहाँ है एक ही दोष से तत्र ब्रह्मता अपदिता निरस्ता अतो अतर न नियोगेश्य थे। यथा गोमंडल स्थान गाम श्रृंगम गृहीता विशेषत्व दर्शयती। गोस्थित गो को सिंह पकड़ के ऐसा बहुक्षराई थी तथा स्फुटम वस्तु प्रदर्शन पर आश्रुतिया ब्रह्मता उपास्य से वारिता, उपास्य से ब्रह्मता निवारिता। नेदम यदम उपास्य उपास्य से ब्रह्मत्व अपवाद हेतु महा उपास्यत्व एक दोषे न उपास्यत्व रूप दोष के कारण ब्रह्मता नहीं है। आत्मन दृष्टियादि अभिषय थे फलित महा नियोग अत न परे अतः आत्मन ज्ञानोपास्ति विषय से अब्रह्मत्व मुक्त तद्विपरीतस्य ब्रह्मत्वार्पणा च न तत्र विधि। ज्ञान अथवा उपास्ति दोनों का विषय नहीं, दोनों का जो विषय होगा ब्रह्म नहीं। तद्विपरीत जहाँ ज्ञान उपासना का विषय नहीं वो ब्रह्म है। ज्ञात ज्ञाता ज्ञातपन्नुत्या ज्ञातात्मनुत्या ज्ञातृभावादि साक्षिण ब्रह्म विधि तदेवेति ब्रह्मता च समर्पिता। ज्ञाता ज्ञाता अपनिन्नुत्या ज्ञातस्य अज्ञातस्य अपनिन्नुत्या ज्ञातृभावादि साक्षिण ज्ञातृभावादि साक्षिण ब्रह्मता ज्ञाते भावादि भाव भाव साक्षिण ब्रह्मता तदेव तम विधि तम ब्रह्म तम विधि इति नेदम यद उपास्यते कहा। तो ज्ञाता भावाभाव साक्षिण ब्रह्मता समर्पिता ज्ञाता अज्ञात आदि निन्नुत्या ज्ञात अन्य देवता विदिता तो अविदिता तथी विदित अविदित से अन्य है। तो ज्ञात अज्ञात आदि निन्नुत्या तदेव तम विधि ब्रह्म तम विधि नेतम यद उपासते कह करके ज्ञातृभावादि साक्षिण ब्रह्मता समर्पिता ज्ञाता के भाव अभाव साखी अन्य देव तद्विदिता इत्यादिना ज्ञाता अज्ञात आत्मकम कार्यकरण रूपम आरोपितम जगत। तो विदित अविदित दोनों जगत है आरोपित है अपाकृत तेनैव अप्रपंचस्य ज्ञातृभाव अभाव साक्षिण ज्ञातृभाव साक्षी त्वं पदलक्ष्यस्य तदेव तम ब्रह्म विधि यही ब्रह्म यतो ब्रह्मता दर्शिता अतो निरवकाश विधि निरवकाश ज्ञान ज्ञेयोर अविधेयत्व कस्य विधेयत्व विधेय किस कौन होगा वाक्यार्थ वाक्यार्थ ज्ञान काले यह पदार्थो नैव विद्यते कर्तव्य कारका अपेक्षो विधेय सन संशय यह पदार्थ वाक्यार्थ ज्ञान काले नैव विद्यते कारक अपेक्ष कर्तव्य स विधेय न संशय। ज्ञान काले में नहीं है अगर कार्य का अपेक्षा कर उत्पन्न करना है तो विधि होगा याग आदि से तुच्छ व्यावृत्ति अथवा मिश्रण कर्तव्य ज्ञान काले न तुच्छ तो ज्ञान के कभी नहीं है इसे कर्तव्य सह ज्ञान काले में वाक्यार्थ ज्ञान काले में नास्ति और कार्य का अपेक्षा कर्तव्य किंतु तुच्छ कार्य कर्तव्य नहीं कृति योग्यतम साधयति कार्य का अपेक्षा कार्य का अपेक्षा कर्तव्य कृति साध्य हो तसे विधेयते प्रतिबंधक भाव देते न संशय, कोई संशय नहीं। जो कार्य के सापेक्ष होकर के कर्तव्य होगा, ज्ञान पदार्थ ज्ञान वाक्यार्थ ज्ञान काल में है ही नहीं, वो विधेय होगा। अर्थात वाक्यार्थ ज्ञान काल में है ही नहीं किंतु कार्य के सापेक्ष करें क्या जा सकता है, वो विधेय यागादि होगा, पुरुषतंत्र होगा। तरी यागादिवत वाक्य गम्यत्वात् ब्रह्मणि अपि विधि स्याद्। अभी ब्रह्म विधेय यागा वाक्य गम्यत्वात् यागादिवत इति आशंका विपरीत विपरीतस्ततो यस्तु वाक्यादेव च गम्यते नित्यो कर्म प्रयुक्तः नित्यकर्म प्रयुक्तः स न विधेयः कथञ्चन। यस्तु ततो विपरीतः वाक्यादेव च गम्यते नित्यः अकर्म प्रयुक्तः स न विधेय कथञ्चन, स कथञ्चन विधेय। जैसे विपरीत है वाक्यादेव च गम्यते, वाक्यादेव गम्यते और नित्य है, कर्म प्रयुक्त नहीं है, स न विधेय कथञ्चन विधेय नहीं होगा। विपरीत का अर्थ कर्तव्य नहीं, कार्य के सापेक्ष कृति साध्य नहीं है। और वाक्यार्थ ज्ञान काल में भी है नित्य है, अकर्म प्रयुक्त कृति साध्य नहीं है, स कथञ्चन विधेय। तस्य प्रामाणिकत्वम् आह वाक्यादेव प्रमेयते, प्रामाणिक है तुच्छ नहीं होगा। एवकारार्थं मानांतर आगम्यत्वं स्मरितुं च, मानांतर आगम्य भी है, एवकार दिया वाक्यार्थ ज्ञान नहीं, वाक्यादेव च गम्यते तो अन्य प्रमाण ही नहीं। वैपरीतं साधयति नित्य है, नित्यते हेतु महा अकर्म प्रवृत्त कर्म प्रवृत्त नहीं। तस्य स्वरूपेण संसृष्ट रूपेण वा न विधेयत्व, स्वरूप तो विधेय नहीं और उपासना क्रिया विशिष्ट रूपेण भी न विधेय मिथ्या, स न विधेय कथंचन, स न विधेय कथंचन। ओम।